Even kijken, wat is de score na deze eerste ronde? 2 is de factor. Nou, dat biedt niet heel erg veel perspectief voor het aan kop gaan zometeen na deze nieuwsquiz. Maar we gaan toch gewoon lekker verder, omdat het zo leuk is. Komt de Nationale Nieuwsquiz. Pfizer en AstraZeneca blijken na 3 maanden minder effectief tegen welke coronavariant? De Delta-variant. Dat is goed. In welk Nederlands dorp is de eerste noodopvang voor Afghanen klaargemaakt? In Groningen. In Zoutkamp. Welke fabrikant stopt eind 2022 met het raceteam in de Formule 1? E, moet ik zeggen. E. Mercedes. Dat is goed. Welke Nederlandse filmprijs stopt met het onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de acteerprijzen? Gouden Kalf. Dat is goed. Hoe oud is de Belgische-Britse piloot die als jongste vrouw een rondje over de wereld gaat vliegen? 19. Dat is ook goed. Titelverdediger Dominic Thiem heeft vanwege een polsblessure welk tennistoernooi afgezegd? Weet niet. De US Open. Hoeveel miljoen heeft Omroep Max gisteravond opgehaald voor de gedupeerden van de wateroverlast in Limburg? 2 miljoen. Dat is goed. Hoe heet de hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam, die ook dit jaar niet doorgaat? Dam te Dam. Dat is goed. Welke keeper gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen tot 2025? Weet niet. Justin Bijlo, makelaarsvereniging NVM, wil de macht houden over welke website en verkoopt dus maar een klein deel ervan. Funda. Funda is goed. In Lelystad begint vandaag het wereldkampioenschap Wat voor vrouwen? Geen idee. Vissen was het goede antwoord. Ja. Vraag 15. Welke realityster wil tijdens haar 3 dagen durende huwelijksfeest maar liefst 10 bruidsjurken aan? Had je dat geweten? Nee, ik denk niet. Nee. Nou, Paris Hilton was het goede antwoord. Helaas, 14 punten is niet genoeg, maar dat was wel duidelijk. Hè? Ik hoop dat het verlies niet al te hard aankomt en dat je nog herstelt vandaag. Oké, fijne dag. 14 punten dus. Ik ga danken Ellie Konijn, Marco Spies en Jim Jansen voor hun aanwezigheid hier in de studio. Hier. Goed dat jullie er waren. Zometeen. Okay. Graag gedaan. Frank van der Linden, het 1-op-1, de zomereditie. Ja. In het noorden des lands wordt hij omschreven als een superburgemeester, maar liefst een crime fighter eerste klas. VVD-burgemeester Peter Snijders van Zwolle. En hij treedt aan als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid in 1-op-1. En geloof het of niet, maar hij wil de nadruk leggen, en dat is voor een VVD'er opmerkelijk, op preventie. In plaats van hardstraffen. NPO Radio 1. En dat horen wij dan naar de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. Verschillende Afghaanse tolken en hun families konden dagenlang niet bij hun paspoorten, omdat ze in de gesloten Nederlandse ambassade in Kabul lagen. Met de hulp van Afghaans ambassadepersoneel kregen ze hun pas gisteren terug. Blijkt uit gesprekken die de NOS had met een van de tolken en andere betrokkenen. Om hoeveel paspoorten het gaat is onduidelijk. Bij protesten in de Afghaanse stad Assadabad hebben Taliban-strijders het vuur geopend op demonstranten. Daarbij zouden meerdere doden zijn gevallen, meldt persbureau Reuters. De betogers zouden met Afghaanse vlaggen de straat op zijn gegaan om Onafhankelijkheidsdag te vieren. De coöperatie Laatste Wil stopt met huiskamerbijeenkomsten. De organisatie heeft aanwijzingen dat na deze bijeenkomsten afspraken werden gemaakt over de aan- en verkoop van zelfmoordpoeder. Aanleiding is de zaak rond een man uit Eindhoven die dit poeder zou hebben geleverd aan honderden mensen. En de Amerikaanse president Biden zegt dat verzorgingshuizen hun personeel moeten laten vaccineren. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze geen geld meer krijgen van de regering. Het is voor het eerst dat Biden dreigt om overheidsgeld in te houden om mensen zover te krijgen zich te laten inenten. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Op 1, zomereditie, met Frank van der Linden. Ja, stel je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt het bordes in Den Haag en je kunt als minister elke economische, sociale, zorgtechnische en culturele maatregel nemen die je wenst. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet. Na de zomer bijvoorbeeld, of later, of nog weer veel later. 1-op-1 wacht het niet af. Nu al benoemen wij nieuwe ministers die we de kans geven om hardop te dromen over hun ideale maatschappij. Vandaag horen we de blauwdruk van de Zwolse burgemeester Peter Snijders. De regionale pers, ik zei het zo even al, beschreef hem de afgelopen jaren als een onverschrokken crime fighter. En hij zit hier als de nieuwe VVD-minister van Justitie en Veiligheid. Ik ben heel benieuwd naar zijn plan voor de bestrijding van criminaliteit. Die is verbonden met name aan het gebruik van verdovende middelen. Excellentie, welkom. Goedemorgen. Waarom gebruikt u zelf drugs? Ik ben mij niet bewust dat ik drugs gebruik, behalve dan af en toe een glas wijn wellicht, als u dat onder drugs verstaat. Ja, dat doe ik. Ja, ik precies. Heb even de site van de Jelinek-kliniek geraadpleegd. Wat denkt u dat hoger staat op het lijstje meest gevaarlijke middelen? Cocaïne of alcohol? Ja, alcohol, dat weet ik. Ja. Cannabis of alcohol? Alcohol. LSD of alcohol? Ik denk nogmaals alcohol. Paddo's ja. of alcohol? Ik denk opnieuw ja. alcohol, hè? Waarom drinkt ja. u? Nou, ik denk het te weten omdat wij ook een verslavingskliniek in Zwolle hebben. En dat is Tactus. Daar hebben we veel contact mee. En daarvan weet ik dat, en dat heel veel mensen hebben dat niet in de gaten, maar dat alcohol een van de grootste verslavingsmiddelen is in onze samenleving. Hoeveel drinkt u per week, als ik vragen mag? Hoeveel ik per week drink? Nou, in de vakantieperiode was het best wel aanzienlijk, kan ik u zeggen. Ik zit op een kleine 20, zo 2,5, 3 glazen per dag, week. In per alle dag? Eerlijkheid. Per dag? Ja. Nee, dus dat red ik toch echt niet. Maar ik ben echt af en toe bewust dat ik zeg van, ik drink even een dag geen alcohol. Doe ik op maandag. In alle eerlijkheid. Ja. Goed, ja. Nou, ik ben nou hartstikke benieuwd wat u verder allemaal te bieden heeft aan maatregelen. Daar gaan we dan. Peter Snijders, u hebt als minister nu een landelijke voorbeeldrol. In Zwolle hebt u dat als burgervader natuurlijk lokaal. Ook als het gaat om coronamaatregelen. Dat betekent dat je niet meer alles kan doen wat je zou willen. Dat heeft collega Grapperhaus aan de lijf ondervonden toen hij trouwde natuurlijk. Ja. Maar u hebt ook al een offer gebracht, zou je kunnen zeggen, als burgemeester. Ik denk aan uw vader. Wat is er gebeurd? Ja, mijn vader is op 8 april van het afgelopen jaar overleden. Was een mooie leeftijd van 93 jaar. Dat was een offer. Ja, dat gebeurt. De leeftijd. Hij had corona overleefd, zo zou je het kunnen zeggen. Had ook corona gehad begin van het jaar, had hij overleefd. Maar was daar niet sterker uitgekomen. Is uiteindelijk ingeslapen, ja. Ja, ja. En zoals de Haarlemse burgemeester Jos Wiene niet aan het ziekbed van zijn vader kon zitten, terwijl zijn broer daar wel zat. Wiene stond aan, laten we zeggen, de verkeerde kant van het glas. Hebt u dat ook mee moeten maken? Ja, maar toch, we hebben wel afscheid kunnen nemen. De weken voorafgaand aan zijn overlijden heb ik wel meer tijd en aandacht besteed ook aan hem en samen met mijn broer ook, gelukkig. Dus in die zin hebben wij wel in kleine kring afscheid kunnen nemen. Maar inderdaad, het afscheid zelf was in een heel beperkte setting. Ja. Ja. U hebt zelf ook corona gehad, toch? Ja, ook ik ben getroffen door corona in maart. Ook dat was ook in die periode zelf. En toch ook stevig ziek geweest. Dat leek aanvankelijk niet zo, maar dat kreeg ik toch nog flink te pakken. Hoe is het nu? Het gaat nu goed, gelukkig. Dank u wel. Ja. Flink goed hersteld. En deze zomer recesperiode heeft daar ook heel goed bij geholpen. Fijn. We gaan naar uw eerste maatregel. Ik heb hem mij laten influisteren. U wilt met betrekking tot criminaliteit een switch maken van repressief, zou kunnen zeggen, onderdrukkend beleid naar preventiever beleid. Het is natuurlijk geen zwart-wit tegenstelling, laat dat helder zijn. Maar zet u dat eens in de verf, die preventieve aanpak. Wat bent u van plan? Nou, wat ik zie, ook als nu nog burgemeester zeg maar, van Zwolle. Nou, u doet die functies nu samen, hè, dit half uur. Dit gaat even dubbel op nu. Ja. Wat ik zie is dat repressie alleen is niet de oplossing. Hè. Ik zeg wel eens, repressie zonder preventie is eindeloos. Want je blijft dan alleen maar repressief bezig. Maar omgekeerd geldt ook dat preventie zonder repressie, dat is eigenlijk tandenloos, zou je kunnen zeggen. Nou, maar die repressiekant kennen we natuurlijk, zeker ja. van VVD-zijde. Vult u die preventie eens in? Wat hebt u voor ogen? Nou, als ik denk aan preventie, en daar zijn we nu ook mee bezig, dus naar voren komen in die veiligheidsketen, dat is ontzettend belangrijk. Dan gaat het om bewustwording en weerbaarheid. Dus scholen, neem ik aan, jonge mensen bijspijken. Bewustwording is echt zorgen dat je jongeren bewust maakt van de risico's van middelengebruik, om het dan maar even heel breed te zeggen. Maar ook zich bewust te maken van het omgaan met criminelen en terechtkomen in criminele verbanden, zeg maar. Het woord maatschappelijk werker is in liberale kring, conservatieve kring, vaak een beetje met de sfeer van softie en zo omgeven. Dat geldt voor u, heb ik begrepen, niet. Waarom wilt u ook maatschappelijk werkers gaan inzetten ter voorkoming van criminaliteit? Ja, omdat ze een ontzettend belangrijke rol hebben. Ik zie dat in de praktijk. Ik ben nu 14 jaar burgemeester. En met alleen politieoptreden kom je er niet. Hè. Dat is slechts een deel van het werk. Het is ontzettend belangrijk om Juist in de wijken. Dat geldt ook in Zwolle. En we hebben daar ook echt best een mooi systeem voor in Zwolle. Met de wijkteams, de jongerenwerkers. Maar ook de jeugdagenten worden daar natuurlijk bij. Maar vooral om die jongerenwerkers de verbinding te laten maken met de jongeren. Niemand anoniem laten. Iedereen uit die anonimiteit krijgen. Maar vooral ook jongeren helpen om aan scholing te doen. Werk te krijgen. Hoe ervaart u het dan dat uw partij, de VVD, voorop heeft gestaan bij wat wel wordt omschreven als de afbraak van het welzijnswerk? Ja, ik weet niet. Ik heb niet het gevoel dat de VVD nou aan de afbraak van dat bestel heeft meegewerkt. Maar wel, je mag best kritisch zijn. Ik ben zelf ook wethouder geweest, welzijnsbeleid in een gemeente. Ik heb altijd wel gezegd van, ja, hoe kunnen we nou op een goede, efficiënte manier dat organiseren? Want wat ik ook wel zie, is dat ook wel heel veel mensen met het welzijnswerk bezig zijn. Dus hoe organiseer je dat nou? Maar even concreet, onder leiding van uw VVD werd de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, over de schutting gegooid naar de gemeenten. Met de mededeling, by the way, jullie krijgen 50% minder budget. Ja, nou, dat is mooi dat u dat noemt. Ik ben van mening dat de gemeente de lagers die dichtstbij zijn op haar inwoners staat, dus dat het op zich heel goed is dat die taken zijn neergelegd op bij zich. De gemeente. Precies, ik ben wel voorzichtig. Want op zich, het is natuurlijk wel zo dat daar veel te weinig geld voor is bijgekomen. Hoe kon dat gebeuren? Hebt u bijvoorbeeld gezegd, beste Mark, luister nou eens even. Nou ja, we hebben daar natuurlijk als gemeente gezamenlijk in VNG-verband. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar ook via de politieke lijn natuurlijk wel ontzettend voor gelobbyd de afgelopen jaren. Vergeefs? De jeugdzorg, hè, met name om een voorbeeld te noemen, 25%. Ja, daarvoor kun je het niet doen. Nee, maar dat is toch redelijk vergeefs geweest allemaal? Nou, uiteindelijk is komt het nu er iets gelukkig bij? Forse geld nu bij, miljarden. En dat werd ook hoog tijd. Dat zeg ik er ook gewoon eerlijk bij. Nou, heb je in die VVD, zoals in de Christendemocratie en zo, natuurlijk verschillende stromingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de handel in verdovende middelen, heb je de school Frits en de school Mark. Ja. Die staan eigenlijk diametraal tegenover elkaar. Mark Rutte is verdediger van de aanpak die op dit moment geldt. Frits Bolkestein zegt, laat de handel in softdrugs bijvoorbeeld gewoon vrij. In welk van die twee kampen staat u nou? Ja. Dat is natuurlijk wel mooi in een partij dat je die verschillende meningen mag hebben. Natuurlijk, en dat je daarover kunt, hulde. Spreken. Maar ik bevind mij in dit geval toch in het kamp van Frits, om het zo maar te zeggen. En dat is ook weer gebaseerd op mijn praktijkervaring als lokaal bestuurder. Mm-hmm. Ik heb veel coffeeshops meegemaakt. Ook in Zwolle hebben we te maken met coffeeshops. En ik zit ook op tafel met de eigenaren van die coffeeshops. Dus vrijgeven. Wat mij betreft moet die hennep teelt en hennep verkoop, zeg maar, de softdrugs verkoop, zou gelegaliseerd moeten worden. En het liefst ook zo snel mogelijk. En hoe rijmt u dat dan met beleid dat u waarschijnlijk ook in uw huidige functie als bewindsman op veiligheid en justitie zal voortzetten? Hè? Het bovengemiddeld vaak sluiten van drugspanden. Hè? Dat gebeurt in Zwolle geregeld en vaker dan in veel andere Nederlandse steden. Dus hoe moet ik dat nou in elkaar verband zien? Ja, dat sluit daar eigenlijk heel erg op aan, want omdat het nu nog illegaal is, is het ook omgeven met geweld, criminaliteit, autobranden, schietpartijen, inbraken en dergelijke. Dus het heeft heel veel overlast voor de buurt. Mensen voelen zich onveilig, dat hebben we ook in Zwolle meegemaakt. Ik krijg er ook signalen over van buurtbewoners die graag ook willen dat die overheid, diezelfde overheid, daartegen optreedt. Dus als je het legaliseert, dan haal je het uit die illegaliteit. Nou snapt niet iedereen hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Hè? Want aan de ene kant dat pleiten voor die liberale aanpak. Aan de andere kant hard dus optreden tegen die drugspanden. Want het betekent bijvoorbeeld, zeggen ze in Zwolle, dat mensen die worden aangetroffen in hun huis met wat ecstasy of speed, dat ze zomaar ineens op straat kunnen komen te staan. Ja. Nou, dat gebeurt in Zwolle zeker niet. We hebben een is wel eens gebeurd, heb ik maar laten informeren. Nou, we hebben een Damocles, het zogenaamde Damoclesbeleid. Dat is gericht op inderdaad de aanpak van de drugshandel. Het zwaartepunt ligt op de harddrugs. En als we signalen hebben dat het ook om softdrugs gaat, waarbij overlast is in de buurt, dan treden we op. Anders niet. En het gaat ook niet om het optreden bij vijf hennepplantjes of nee. Dus het gaat echt toch wel om serieuze zaken waar de omgeving overlast over vindt, waar openbare orde zeg maar in het geding is. Ja, ik vind het echt wel fascinerend dat u aan de ene kant die harde hand hebt en aan de andere kant die tweede hand zit in een fluwelen handschoen. Dat is een spannende combinatie natuurlijk. Ik neem u even mee naar Portugal. Er stond in de Volkskrant een paar weken geleden een mooie reportage van collega Dion Mebius. Portugal ging jarenlang gebukt onder een groot aantal verslaafden en ook HIV-besmettingen in relatie daarmee. En 20 jaar geleden draaiden ze alles om. Ze zaten daar op 100.000 heroïneverslaafden in een klein land als Portugal. Ja. Zoals een procent van de bevolking was een heroïneverslaafde. Die zouden bij toverslag niet meer worden gezien als criminelen, maar als patiënten die meer zijn gebaat bij medische en sociale hulp dan een afranseling door de politie of wie dan ook. Nou, sinds die koerswijziging staat Portugal daar, schrijft Mebius, stukken beter voor. Aantal heroïneverslaafden is enorm hard gedaald en nu is nog maar 0,1% van de bevolking, dus 90% minder, een heroïnegebruiker. Dat pleit enorm voor de decriminalisering van de drugssector. We hadden het al over soft drugs, die u vrij zou willen geven. Wat vindt u van het nog breder trekken, à la Portugal? Ja, dat vind ik wel een spannende. Kijk, de heroïne hebben wij ook gehad, maar dat is eigenlijk wat naar de achtergrond verdwenen door de komst van nieuwe soorten drugs in Nederland. Ecstasy, cocaïne. En ook de hennep, zeg maar, de wiet, cannabis. Ik zou wel voorstander zijn om het, de cannabis zeg maar, te legaliseren, dus de softdrugs. Maar zou u bijvoorbeeld bereid zijn tot lokale experimenten met het ook vrijgeven van harddrugs? Dat vind ik echt voor mij op dit moment zou ik dat een stap te ver willen vinden gaan. Omdat ik rondom de harddrugs, de criminaliteit die daarmee gemoeid is, zeg maar, dat hebben we ook gezien in Zwolle, met name in de cocaïnehandel. Ja, die is echt extreem. Zover wil je dus niet gaan. Voor de samenleving ook. Ik fietste vanochtend door de Jansstraat in Haarlem. Kent u die? Ja, ja. Mooi, ook een net zo mooie historische stad als Zwolle. Hè? Ja, net zo mooi, toch nog wel iets fraaier. Maar goed, nog wat genuanceerd. Chauvinisme. Tegenover de rechtbank is een grote witte muur en daarop staat, ik zag het weer vanochtend, wie niet twijfelt, leert niet. Dat is een uitspraak van Weilen Kornhert, rechtsgeleerde. Mij is het ook opgevallen dat ik nog nooit het perfecte interview heb gemaakt de afgelopen 40 jaar. Dat vlot niet erg, best tragisch zou je kunnen zeggen, na 4 decennia. Maar het leuke van twijfelen en af en toe is een mispeer, is dat je leert. Wat is nou het moment geweest dat u, als het gaat om veiligheid en justitie, een foutje bedankt maakte en dat u dacht, ja, maar ik steek er verdomme wel een hoop van op. Dit gaat mij niet meer gebeuren. Dat is wel een mooie vraag. Ik denk toch het inzicht wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd, dat, zeg maar wat ik net al zei, repressie alleen niet de oplossing is. Want dat dacht u een tijd. Ja, dat heb ik wel een tijd gedacht van stevige aanpak. Maar ik heb ook al vrij snel geleerd dat inderdaad die bekende hand die aan de ene kant normeert, zeg maar, zegt van tot hier, dit is de grens wat we willen als rechtsstaat of als samenleving. Maar aan de andere kant dat je ook altijd een uitgestoken hand en hoe leer je dat mensen nou, die hulp nodig hebben. Ik weet nog dat ik het bandje uittikte van mijn interview met premier Van Acht. Schrijf over de prehistorie. Dat ik zo verbaasd was toen dat hij geen antwoord op de vraag gaf wat er godverdomme verkeerd ging in dit land. Dat is niet zo'n handige woordkeuze tegenover een christendemocratische premier. Nee. Vind je het gek dat hij niet antwoordt? Maar wat maakte u nou mee waardoor u dacht, auw, ik leer? Nou, ik denk de gesprekken met mensen die je hebt, met gebruikers, drugsgebruikers heb ik. Echt, u leerde van drugsgebruikers? Ja, nou ja. Hoe dan? Ook recent nog weer. We hebben dat in Zwolle ook heel mooi gedaan. We hebben aan de ene kant dus inderdaad de harde aanpak. We hebben een stop SOS-bom gedaan naar gebruikers. Telefoonnummers gevonden in de telefoons van drugsdealers. 750 mensen aangeschreven via een sms-actie. Politie heeft dat gedaan. Maar wij hebben gezegd van oké, daar hangen we wel een website achter waar mensen dan ook hulp kunnen zoeken. En die drugsgebruiker, Ruben was dat, die vertelde ook tegen mij, hij zegt, Peter, burgemeester. Hey Peter. Ja, hij mag. Inmiddels nou eens Peter even. Is het. Maar hij zegt, de officiële hulpinstanties komen ze niet terecht. Ze praten wel met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En zet daar dan ook op in. Hè. Die zelfhulpgroepen die we inmiddels ook in Zwolle hebben. Dat helpt. Ik hoor de collega's in de VVD al fluisteren. Ja, die Snijders, dat is me toch een watje geworden. Ja. Een softie, er is niet mee te werken met die man in de top van de partij. We moeten echt voorkomen dat hij op een dag door 1-op-1 of zo wordt uitgeroepen tot bewindsman of zoiets. Ja, nou ja, dan zijn ze al te laat, hè? Want dat is al hier gebeurd. In die zin kan mij niet zoveel meer overkomen. Nee, maar bereikt, wat ik mooi vind ook in zo'n partij, dat we het daarover kunnen hebben met elkaar. U trekt zich er eigenlijk gewoon niks van aan, zegt u met zoveel woorden. Nee. En ik heb ook niet zozeer aan de VVD ook een verantwoording af te leggen, maar vooral aan mijn gemeenteraad als burgemeester van Zwolle. Ja, en daar luister ik natuurlijk wel heel goed naar. En samen bepalen we dan ook die koers hoe we dat laten we dat nog doen. Een baanbrekende maatregel doen, meneer Sijsers. Ja. Er zou structureel meer geld naar de gemeentelijke aanpak moeten. En dan praten we niet over enkele tientallen miljoenen of zo. Maar wat bent u van plan? Hoeveel? Nou ja, uiteindelijk als ik ook weer kijk naar het pact van de rechtsstaat, wat is gemaakt door Peter Nordanus. Oud-burgemeester Tilburg, de grootste wietstad van Nederland. Precies, die heeft daar ook de nodige ervaring. Maar die heeft een prachtig document neergelegd, zeg maar. Wat ik hoop dat het ook gebruikt gaat worden in de komende kabinetsformatie. Wat is er zo prachtig aan? Nou, omdat hij heel erg goed beschrijft. Hij heeft het ook over dat niet alleen de repressie de oplossing is, maar dat dat ook in combinatie is met. Ja, u zegt nu, wij van WC Eend adviseren Peter Snijders. Ja, dat is nou ja, hij zegt hetzelfde wat ik ook heb ervaren in die afgelopen jaren. Dus dat is mooi. Maar ook, maar dat is 400 miljoen. 400 miljoen. Voor de komende 10 jaar investeren in aan de ene kant versterking van de rechtspraak. Daar is ook wel het nodig. 200 miljoen wil hij daaraan besteden. En die andere 200 miljoen vooral een op beetje lokale niveau. Tegen, als ik eerlijk mag zijn. Want in de wandelgangen wordt gefluisterd dat u eigenlijk vindt dat er 1,3 miljard voor die steden op tafel moet komen. Ja, dat is geld voor de steden, zeg maar. Maar dat is ook breder weggezet voor de wijkaanpak en dergelijke. Dus dat zit ook heel erg nog veel meer in het sociale. Dit is SEC gericht op bestrijding drugscriminaliteit. En u zegt daarnaast moet mijn collega op sociale zaken ook nog een krap miljard op tafel leggen voor die samenhangende aanpak. Ja, het zijn stevige bedragen. Maar als ik ook kijk in Zwolle wat wij hebben moeten investeren om een serieus programma ondermijning te maken. En dan zijn wij een gemeente met 130.000 inwoners. Dan kun je ook nog wat doen. Mm-hmm. We hebben wat incidenteel geld gekregen. Zo'n 120.000 van de ministerie. Maar te weinig. Maar dat is incidenteel. Ja. Nou is het interessante van de premier Rutte dat hij zich van u en van mensen als Bolkestein gewoon geen sodemieter aantrekt. Wat Bolkestein zegt dan wel, geeft die softdrukhandel vrij. Hij doet het niet. En dit pleidooi om structureel meer geld naar gemeenten over te hevelen, dat is wel eens eerder ten gehore gebracht. En daar komt hij ook niet mee over de brug. Hoe ver reikt uw invloed? Nou ja, we zitten nog volop in de kabinetsonderhandelingen. Hij doet het natuurlijk niet alleen. U denkt aan de voormalige leus van de EO, er is hoop? Hoop doet leven, zeggen ze ook altijd. Ik denk, er ligt een realistisch verhaal. Het pact van de rechtsstaat, wat ik net al heb. In ernst, hè? Denkt u dat u kans maakt dat dit erdoor komt bij Rutte? Ik denk dat dit zo'n groot vraagstuk is in Nederland. De ondermijning, de zware drugscriminaliteit. De bijzondere positie die we als Nederland in Europa en in de wereld hebben als het gaat over drugshandel, drugsproductie. Dat je moet daar wat mee doen. En ik ga er ook vanuit dat hier ook zeker wat mee gaat gebeuren. U maakt wel een grotere kans dan een tijdje terug. Want de moord op Peter R. de Vries heeft natuurlijk heel erg bijgedragen aan het inzicht dat Nederland een narcostaat is. Ja, dat is natuurlijk. Dus we hebben afgrijzelijke gebeurtenissen meegemaakt die diep ingrijpen in de rechtsstaat. Hè? Ook de moord op de advocaat. Peter R. de Vries. Maar ook het feit dat je in dit land ook zo in een auto getrokken kunt worden als onschuldig burger. Omdat je wordt geacht of gedacht wordt dat je een drugscrimineel bent. Nog even dus er is het nodige te doen. In er is veel te doen. Ja. Nog even terugkomend op het begin. Hè. Gaat u als excellentie op veiligheid en justitie ook de grootste drugshandelaar van Nederland aanpakken? Nou, ik weet niet of we specifiek nu personen moeten benoemen. Albert Heijn, alcohol, sigaretten. Ja. Nou, als je het dan weer hebt over preventie, Daar hoort preventie natuurlijk ook een onderdeel van. Dat is niet alleen drugs, dat is alcohol, dat is sigaretten. Maar betekent dat wat u betreft niet alleen sigaretten van onder de toonbank bij Albert Heijn moeten worden verkocht in de toekomst, maar drank ook uit die schappen van meters en meters en meters in die supermarkten moeten verdwijnen? Ik denk dat we meer moeten inzetten op preventieve programma's om het middelengebruik in Nederland te beteugelen. En daar valt alcohol ook onder. Maar mijn vraag, vindt u dat die schappen maar gevuld moeten kunnen blijven worden over meters in supermarkten met die alcohol? Het gaat altijd over, wat ik in het begin ook zei, bij ondermijning, bewustwording. En dat is heel belangrijk, dat we mensen dat bewust maken van de risico's u. Van het gebruik van middelen. Maar u zegt dat is voldoende? Dat is een van de maatregelen die ik neem. Ja, toch een softie dus, hè? Ja, een softie, ja, wellicht. U lacht. Ik lach omdat ik wil als burgemeester, maar dat zou ik ook als minister voor het land willen. Ik denk dat het een combinatie is van maatregelen. Repressief en preventief. Ja, u treedt nu weer af. U gaat weer terug naar Zwolle. Maar stel nou dat de telefoon over een paar maanden rinkelt. Want heel veel sneller gaat die formatie waarschijnlijk niet. En er zou een serieuze aanzoek komen. Hey, Snijders, dat klonk niet gek in één op één. Dat was nog een beetje theorie. Maar schuif eens aan in dit kabinet. Zou u het overwegen? Ik ben burgemeester van Zwolle. Nog niet zo heel erg lang. Het is een waanzinnig mooie stad. Daar is nog genoeg te doen. Mm. Niet alleen op het gebied van criminaliteit, maar vooral ook van de verdere ontwikkeling van die mooie stad en de regio Zwolle, zeg ik erbij. Dus mijn agenda is goed gevuld. Zoek het maar uit, Mark. Veel succes. Weet u wie hier morgen zit als nieuwe premier in 1 op 1? Ik heb geen idee. Nee. Dat is de voormalig denker des Vaderlands, Daan Rovers. En dan hebben we gelijk een tweede primeur. Dat zij de eerste feminine minister-president natuurlijk van deze natie gaat worden. Straks de nieuws-PV met Natasja Kips. Fijn dat u was, meneer Snijders. Graag gedaan. Hoi. Veel succes. Dag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor.